السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الناس عباد الله، إخواني في الله، بعد أن حمدي الله سبحانه وتعالى نكم تكية صلاة وسلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس عباد الله، إما موضوع خطبة يتو يليو وإذن يكي الله سبحانه وتعالى يتزمونزيا أهمية النكاح في الإسلام، ومهم واندوا كتيكا وإسلام نمنجاني وإسلام ومنزمونزا سؤال هيني، لكني تتزمونزا باختصاري سانا وسباب يمودا na kwa sababu ya faradhi iliyokuwa mbele yetu. Ayuha nasu ibadallah, kuhusiana na jambo hili yamekuja mafundisho kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalika zimekuja ayat min kitabillah, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala zimekuja aya nyingi zenye kuzungumzia suala hili la ndoa. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. حديث متفق عليه. حديث يسمونه ونصحابة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنا سمع صحابه أليتوا أنبيا سيس أنتم صلى الله عليه وآله وسلم أيني كمبمان لبجانا أيني كيكون ديك بجانا من استطاع منكم الباءة فليتزوج من كويزة كتكيني كويزة باسنا أوي فإنه أغض للبصر وسبابه كقوة نحفاذي ماتو أغضوا للبصر نكفنيكو كماتو وأحسن الفرج وأحسن للفرج نحفاذي يتوب ومن لم يستطع فعليه بالصوم نأسيويزا جبهين لنوا إلي أهبديك نفتنا مبالي من الفتن المدلهمة كتك فتنا زنكوا بتزوات فعليه بالصوم باسي أنا أسيوى أفنغمان نصوم فإنه له وجاء kwa sababu hiyo funga kwake yeye itakuwa ndio kinga. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abul Hasan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, kadhalika ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi zao, inataja faida za ndoa. Moja katika faida za ndoa ni hifadhi la macho, kuepukana na macho kuyatizama ya haramu, macho kuepukana kutizama aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya kipuuzi ambayo katika jamii zetu yameenea kwa kiasi kikubwa sana. Watu wanayatizama wakiwa barabarani, wanayatizama wakiwa nyumbani, jamii waipate ukiwa umejifungia peke yako. Sasa mambo kama haya ili mtu asalimike nayo, wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anakuhusia uoe, na kama huwezi basi ufunge. Kama huwezi basi ufunge, kama alivyosema Allah, falyastabi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli, basi na wajizuie wale ambao hawajapata faradhi ya ndoa mpaka ambapo Allah tabaraka wa taala atakapo watajilisha kutokana na fadhila zake Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, al-allamatu Ibn Uthaymeen rahimahullah taala anazungumza kunapo hadithi tulitaje ya Abdullah ibn Mas'ud, anasema yadullu al-hadithi ala anna ash-shaba al-qadir ala az-zawaj yajibu alayhi an yatazawwaj. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah taala inajulisha hadithi yadullu al-hadith, inajulisha hadithi hii tulaitaja, ala anna shaba, ya kwamba hakika ya kijana, alqadir ala zawaj, mwenye uwezo wa kuoa, ana uwezo wa kufanya hivyo, yajibu alayhi an yatazawaj, ni lazima kwake kuoa. Si hiari, si jambo la hiari, ni jambo la lazima. Lazima kwa kijana huyo aoe, ajitahidi ampate mwenzake katika maisha kama haya. Na haya anayataja al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Na kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, hadithi nyingine pia anaeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anazidi kutaja faida na malengo na makusudio ya ndoa katika hadithi ambayo tumeitaja, mimma akharaja al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa sahaha al-Allama Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, katika hadithi ambayo al-Imam Ahmad ameitaja na amesahihisha al-Imam Ibn Hibban, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tazawwaju al-waluda, waoweni wanawake wengi wengi wa kuzaa, wenye wingi wa kizazi. Tazawwaju al-waluda, waoweni wanawake wenye wingi wa kizazi, al-waluda, wenye kujua kupenda, si mwanamke mwenye kumchukiza mumewe, la, wenye kujua kupenda. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, fa inni mukathirun bikum al-anbiya, kwa sababu mimi nitajifakharisha kwenu, mukathirun bikum, nitajifakharisha kwa ufahari, kwa wingi wa watu, kwa kupitia nini, al-anbiya, nitajifakharisha mbele ya manabii, yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Haya akawa ameyataja Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi, wanaochuoni wanasema kuna makusudio ya ndoa, nayo ni kuongeza kizazi. Ametaja al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, anasema min maqasid an-nisa takthirun nasl, katika makusudio ya ndoa ni kukithirisha kizazi, watu wakajazana katika ulimwengu, ndio makusudio ya ndoa. Watu wanapooana, basi mmoja katika malengo ni kukijaza kizazi katika maadili yaliyokuwa mema, kukijaza kizazi katika mifumo iliyokuwa sawa, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam atajisifia mbele ya manabii kwamba yeye ana watu wengi kuliko watu wote. Wallahu yatawalla salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amma ba'd. Ayuha an-nasu ibadallah, tunaendelea bado na umuhimu wa ndoa katika Uislamu. Min irshadati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa min al-ayati al-muhkama wa min al-ayati al-hakima, kupitia mafundisho na maelekezo ya Mtume alayhi salatu wassalam, kadhalika kupitia maneno yaliyokuwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, katika aya niliyosoma kwanza ambayo inaonyesha malengo ya ndoa aliyoyataja Mtume alayhi salatu wassalam fil hadithi sabiq, katika hadithi iliyotangulia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu mcheni mola wenu Allah ambaye amekuumbeni kupitia nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kupitia nafsi hiyo mkewe. Qala al-mufassirun rahimahumullah nafsun wahida ay adam, wanasema mufassirun nafsi moja inayokusudiwa hapa ni Adam. Wa khalaqa minha zawjaha ay Hawa, na akaumba kupitia nafsi hiyo akamuumba mkewe. Wanakusudia, wanawachuoni wanasema Allah anakusudia hapa kumtaja Hawa ambaye ni ummul bashar, ni mama wa binadamu wote, na Adam ni abul bashar, ni baba wa viumbe wa binadamu wote. Hao huyo ndiye anayekusudiwa kutaja hapa. Alafu baada ya kutaja wawili hawa, Allah anasema wabatha minhuma, na Allah akajaza kupitia wawili hawa رجالا كثيرا ونساء وناومي وengi ونساء نواناواكي وengi الله تبارك وتعالى أكجازة كفتية وengi هوا كما نقول آدم نحوا walikuwa na kizazi kingi wakakithirisha kuzaa kadhalika watoto kithirisha hivyo dunia ikatanuka mpaka tukapatikana mimi na wewe ala hadhi wajhi al-ard juu ya mgongo huu wa ardhi ayuha nasu ibadallah fa an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hamidallah wa athna alayhi wa qala lakinni ana usalli wa anam واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني حديث متفق عليه كتب انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونسمع حقيقه يا متومه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حقيقه يا متومه صلى الله وسلم زمويده حمد الله المحمدي الله كما نرجو مقدما سمع ان الحمد لله المحمدي الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه ناكم سفيا الله سبحانه وتعالى وقال ناكسم أمتمي عليه الصلاة والسلام بعدكم من إذا مقدم واكي أكسم لكني أنا أصلي لكن ميمي نصالي وأنام نهو لنلالة وأصوم وأفطر نهو لنفنغ نهو لنفنغ لنفنغليا وأتزوج النساء نهو لنميمي نهو ونواكي فمن رغب عن سنتي أتكي يبوشي لسنة زام akataja mambo matatu akasema atakayejepuka na sunna zangu alaysa minni basi huyo si miongoni mwangu. Katika taarikhi ya hadithi hii iliyotajwa katika Bulughul Marami anasema kwamba ja'arahtum ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ja'arahtum ila baiti min buyuti azwaji an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kikundi cha masahaba na idadi wanaochoni wanataja ilikuwa ni watatu, walikwenda katika moja ya nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamkuta mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo baadhi ya wanachuoni wa hadithi wanataja aliyekutwa alikuwa ni mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Walipofika kikundi hiki wakamkuta wanajiuliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesamehewa dhambi zake, anafanya ibada gani na Allah ameshatangaza kwamba nimekukumbuka umeshasamehewa, inna fatahna laka fathan mubina, hakika tumekufungulia wewe ufaulu au fathi iliyokuwa ya wazi, na Allah subhanahu wa ta'ala amekusamehe wewe ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, yaliyotangulia katika madhambi yako na yaliyochelewa. Sasa walipokwenda katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakaambiwa kwamba Mtume alayhi salatu wasalam katika mambo anayodumu nayo anadumu na ibada ya funga, anafunga sana Mtume alayhi salatu wasalam, na pia anadumu na ibada ya usiku, anaswali usiku mara nyingi. Lakini pia Mtume alayhi salatu wasalam katika mambo ambayo anadumu nayo wakayataja mambo aliyoyataja. Mmoja katika wale watoto akasema, kuanzia leo mimi nitakachokuwa ninakifanya, nitaswali tu, siwezi kulala usiku kucha maisha yangu mpaka nakufa. Akawa ametia nadhiri ya namna hiyo. Na mwingine akasema, kuanzia leo mimi nitafunga tu sitofuturu. Na mwingine akasema, ili niweze kuzikamata ibada sawa sawa, mimi sihitaji kuoa, nataka nifanye ibada tu mpaka nipe ndoa itanishughulisha. Basi Mtume alayhi salatu wasalam alipoletewa mambo haya akapanda katika mimbari akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumhimidi akawaambia maswahaba, kwa msifanye hivyo, msifanye ghuluu katika ibada, lakini mimi Mtume alayhi salatu wasalam ana usalli wa anam, ninaswali usiku na ninapata muda ninalala, waasumu wa aftir na ninafunga na nikipata nafasi ninafungulia muda ukifika, waatazawaju nisa na ninaoa wanawake. Alipo akasema, alipohitaja sunna ya mwisho kwa wanawake akasema, kwa man radhiba an sunnati, atakayejepusha na sunna yangu, falaysa minni, si katika mimi, huyo si katika mimi. Mtu ambaye atakayeogopa kutekeleza sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, jambo la ndoa kwa dharura ambayo si ya kisheria, kwa sababu dharura iliyotajwa ni suala la uwezo wa pesa au uwezo wa mali, lakini mtu akakataa kuoa au kuolewa kwa dharura nyingine yoyote isiyokuwa dharura ya kisheria, ima yeye anakwenda kusoma au anataka kwenda sehemu fulani au anataka kwenda sehemu nyingine kwenda kujifunza ufundi au anataka kusafiri kwenda kokote na kukwenda, maadamu anajiepusha na sunna hii ya Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume alayhi salatu wasalam alisema huyo si katika mimi, huyo hanihusu mimi. Kwa hiyo hii ikawa ni katika mambo ya msingi kuyachunga, min sunna nabii alayhi salatu wasalam, katika nyendo za mtume alayhi salatu wasalam ni suala la ndoa, na mtume alayhi salatu wasalam alioa na alihimiza masahaba washikamane na jambo hili la ndoa. Wa ilahuna naktafi bihadha alqadir, nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.